30 fok. Jócskán meleg van. Betada. Greapot. Polékkel. Nebi Gálfi. Itt van egy Nebi Gális. Több nem kell. Akarsz itt nászert bekapni? Reggel bevetted. Bevetted reggel. Van mi van az? Szévre van. A konzolban. Kenny. Ha most nem tudom nekem bemenni, mint a tatalatnál. Aztán nem kell, csak reggel kell. De veled Bevetted neked vizet. Macska bejött a cica. Megmutatjuk, hogy a bárcát. Ugye? Utána. Már mások. Sorkót. Nem bész mennek, meg kell röltetned magadat meg. Nem kell, kint előtt abszolút. Kint kapálnod se. Puska dolgozó, ki nem kell dolgozni, sem feladnak. Hát megmondta, hogy nem szabad. Akkor mi dolgozó? Hát nem dolgozok. De kint voltál már, a ház voltál kint a kertben. Sokszor volt, nem? Tessé. Mi? Talán viszont. De kint voltál te délután is, emlékszesz? Hát mi? Az már kettő már. Kint volt már Ziba és akkor láttad, vagy nem láttad? Kint volt a gyújtófi a csodát, amit lenyertek. A lecsvát, tudod? Kint, honnan tudod? Aztán forogtam, ott vannak a... Honnan tudod, hogy kint voltak, ott forogták össze? Én forogtam. Te? Akkor még a nyáron. Mikor hordod már be azt a szar? Vele szor, most itt le megyek most meg. Köszi, szia. Itt le már, meg azt elég iszod le. Aztán csodálkozom, nem jó a szíve. Le kell inni, nem iszol elég vizet. Mindenre meg kell inni a 1 liter vizet. Így az. Hát csak nem iszek én, mert van, hogy a víz. De én iramnád a vizet. Nem baj, hogy jó eszedettem, de a hús négy. Tudod, mi a gyúlet? Valami, tudnál. Jó, nincsen áll. Itt nem adtam is, hogy megnéztem. Megyek most már. Ez az éppen a kúcsot? Össze. Mi jó, kizavara. Azt mondja, csak egyszer volt ki. Nem is egyszer volt, hanem háromszor kint volt. Már az Ibolya nélkülni nem lehet. Ha nem látod, hogy Ibolya is mennyit csinált már ma ki. Abban ma kibakézik a dolgokat. Délután beszéltek, amikor mi ment voltam? Nem tudom én, hogy mikor beszéltek. Lehet, hogy délelőtt beszéltek. Délután, amikor te ott voltál, akkor nem beszéltek. Délelőtt, hogy négy napot itt olyan megint dolgozott, nem a maki. De ma nem marad megint le. Háromszor, azt mondja, egyszer, de háromszor biztos mind. Biztos, mint volt az égkesség is. Azt mondja, nagyon. És most meg csodálkozik, hogy fulladozik, nem? Mondom, hogy... Tanügyi szakszervezetekkel tárgyalt Bránko Rózsics oktatási minisztert. Kiemelte, egyébként kívánsan értelmezni a